أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Yusuf suresinin 57. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursak, Hazreti Yusuf en sonunda zindandan çıkmış ve amiyane meşhur tabirle Mısır'a sultan olmuştu. Önemli bir göreve getirilmişti. Ülkenin hazinelerinin sorumlusu olarak kralın müsteşarı olmuştu. Aslında bu surenin Mekke'nin son dönemlerinde Resulullah'a, yani Mekke'nin Yusuf'una geleceği gösteren, aydınlık geleceği müjdeleyen bir müjde olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ey bu çağın Yusuf'u diyor sure. Ey her çağın Yusufları, unutmayınız, sultanlığa ulaşan yol kimi zaman zindandan, kimi zaman kölelikten, kimi zaman kuyudan geçer. Ama eğer sonuçta Mısır'ınıza sultan olmak istiyorsanız, Züleyha'nın arkasından değil, Züleyha'yı arkanızdan koşturacak bir iç güzelliğine sahip olmanız gerek. Eğer siz gelecekte tek başınıza ahlakınız, erdeminiz, yeteneğiniz ve imanınızla, sabrınız ve vicdanınızla bir ülkede tek kişilik bir devrim, hem de muhteşem bir devrim yapmak istiyorsanız, öncelikle ruhunuzda özgür olmanız gerek. Züleyha sarayda köle iken, Yusuf zindanda hür idi. Kimin ardından koştuğuna bakarsak, o zaman kim özgür, kim köle daha iyi anlarız demiştim. İşte şimdi kıssanın devamı şu ayetlerle ifade buyuruluyor. Ve caa ihvetu Yusufa fedahalu aleyh. Nihayet Yusuf'un kardeşleri tahıl yardımından pay almak için Mısır'a geldiler ve onun huzuruna çıktılar. Neden tahıl almaya geldiler? Bu açık. Yusuf'a zindanda hapishane arkadaşlarının gördüğü rüyaları yordururken aktarmıştık. İşte orada ima edilen şey, gelecekte bir kıtlığın baş göstereceğiydi. Bu kıtlık baş göstermiş, başta Mısır olmak üzere tüm mücavir toprakları ve ülkeleri kasıp kavurmuştu. Fakat bu kıtlığa karşı Mısır'dan başka hiçbir ülkenin, hiçbir halkın ihtiyat stokları bulunmuyordu. Mısır da bu ihtiyat stoklarını, bu kasıp kavuran kıtlığa karşı ihtiyat stoklarını Hazreti Yusuf'un rüyayı doğru yorumlamasına, yani peygamberliğine borçluydu. Onun için Hazreti Yusuf daha zindandayken zindanında olduğu ülkenin geleceğini kurtarıyordu, inşa ediyordu. Hikmetle, bilgiyle, ferasetle, basiretle, tabir ile, yani olayların görüneninin arkasına bakarak, tefsir ve tevil ile, yani hadiselerin satır aralarını okuyarak bir ülkenin hem de kendisini zindana haksız yere atanların ülkesinin geleceğini inşa ediyordu. Ve o şu hesabı yapmadı: bunlar bana bu kötülüğü yaptılar, Mısırlılar, ben de bunları yanıltayım demedi. Bu bir hesaptı. Böyle bir hesap yapsaydı insani bir şey olurdu, anlaşılabilirdi de. Ama bunu yapmadı. Kendisine haksızlık yapanlara el kol oldu. Onların geleceğini aydınlatacak bir konuda yardımcı oldu. Ve Mısır, kıtlıktan kırılan büyük bir coğrafyanın ortasında bir tahıl ambarına dönüştü. Öyle bir tahıl ambarı ki etraftaki mücavir halklar açlıktan kırılmamak, yok olmamak için Mısır'a tahıl almaya geldiler. Tabii ki bedel karşılığında, takas usulü, o günün ticaret koşullarına uygun olarak tahıl alıyorlardı. Fakat tahılın bulunmuş olması, bulunuyor olması büyük bir nimetti. İşte bu tahıl tevziatının ve satışının başında Hazreti Yusuf bulunuyordu. Ve o şöyle bir talimat vermiş olmalı. Ayetlerden o anlaşılıyor açıkça: benden izinsiz dışarıdan gelenlere hiçbir şey satmayın demiş olmalı ki ondan izin alıyorlar, öyle satıyorlardı. Belki kim bilir, o bu talimatı İlahi kaderin gergef gergef dokuduğu şeyi ortaya çıkarmak için kardeşlerinin de bir gün Mısır'a, yani kendisine tahıl için başvuracakları gibi bir beklentisi vardı. Böyle bir beklenti üzerine vermiş de olabilir bu talimat. Malum o dönemde Filistin tabii ki bağımsız bir ülke olmakla birlikte Hiksos dönemi Mısır'ına dış işlerinde bağımlı bir eyalet idi. Aslında Suriye'nin bir parçası olan Filistin, Suriye ile birlikte Hiksosların hüküm sürdüğü Hiksos hanedanı Mısır'ında bir eyalet haline gelmişti. Çünkü Hiksoslar kendileri aslen Suriyeli ya da Iraklı idiler. Yani bir fatih olarak Mısır'a girdiler ve Mısır'ı fethettiler. Onun için de eski toprakları, eski ülkeleri olan Suriye, Irak, Mısır, Suriye, Irak, Filistin, Mısır'ın bir eyaleti haline gelmişti. فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Onları derhal tanıdı Yusuf. Fakat لَهُ مُنْكِرُونَ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Onlar onu tanımadılar, tanıyamadılar. İnkar, münkir hem akidevi olarak Allah'ı inkar anlamına gelir, hem de tanımama anlamına gelir. Hatta bu tanımama mecazen meşruiyetini kabullenmeme, tanımazdan gelme, onun varlığını kabullenmeme anlamını da taşır. Aslında her inkar yok saymaktır, yok etmek değil. Allah'ı inkar eden, Allah'ı yok etmiş olmaz, haşa. Yok saymış olur. Var olan bir şeyi inkar eden, onun varoluşuna yönelik hiçbir zarar veremez. Sadece kendisine zarar verir. Onun içindir ki Kur'an her inkara zulüm adını verir. Ve inne şirke le zulmün azim. Şirk korkunç bir zulümdür diyerek şirki zulümlerin en büyüğü olarak niteler. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلْ لَكُمْ مِنْ أَب۪يكُمْ Onların yükleri yükletilince, gelecek sefer baba bir kardeşinizi de getirin dedi ve ekledi. أَلَا تَرَوْنَا اَنِّي اُوْفِ الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِل۪ينَ Görmüyor musunuz ki ben size tam ölçek verdim? Çünkü ben konukseverliğimle dillere destan olmuş biriyim, dedi. Bir dahaki sefere baba bir kardeşinizi de getirin demekle tabii ki Bünyamin'i kastediyordu. Tevrat'ın verdiği isimle. Bünyamin öz kardeşiydi Hazreti Yusuf'un. Diğer oğulları başka annelerden olmuştu ama Bünyamin ve Yusuf Raşel'in çocuklarıydı. Anlaşılan onlar tahıl almak için ülkenin hazine bakanı Yusuf'a başvurduklarında onların ailesi hakkında demografik bilgiler de vermişlerdi veya almıştı Hazreti Yusuf. Yani bilmesine rağmen onlara konuşturmuş ve söyletmiş olmalı bir kardeşlerinin daha olduğunu ve onun gelmediğini ki onlara böyle bir talimat veriyor. فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْد۪ي وَلَا تَقْرَبُونَ Gelecek sefer onu da getirmezseniz o takdirde benden ne bir ölçek alabilirsiniz ne de yanıma yaklaşabilirsiniz dedi. Bir önceki ayetin son kelimesi, 59'un son kelimesi وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِل۪ينَ dikkatinizi çekmiş olmalı. Munzilin, munzil, inzal, nüzul. Kur'an'ın inişine de bu kökten gelen nüzul denilir. Ben konukseverlerin en hayırlısıyım. Yani misafire çıkartılmış, mükellef sofraya da Arap dilinde nüzul denilir. Allah'ın insanlığa sunduğu mükellef bir gök sofrasıdır Kur'an. Onun için Kur'an inzal olmuştur. Allah insanoğluna Kur'an'ı bir nimet, hem de nimetlerin en büyüğü olarak sunmuştur. Bu çağrışımı yaptı. Kalu senuravidu anhu ebahu ve inna leghafilun. Onlar ne cevap verdiler bakan Yusuf'a? Onu getirmek için babasından izin alma konusunda tüm çabamızı kullanacağız dediler. Çünkü biz ve inna lefa'ilun. Çünkü biz bunu yapmaya mahkumuz, mecburuz demeye getirdiler, dediler. Ve kâle lifityânihi ce'alû bidâ'atehum fî rihâlihim. Bu arada Yusuf hizmetçilerine onların bedel olarak getirdiklerini yüklerinin arasına koyun emrini verdi. Tabii o dönemin ekonomik şartları bugünkü gibi itibari değeri olan kaime, yani kağıt para ile değil, takas usulü genellikle yapılıyor. Yükte hafif, pahada ağır değerde olan şeylerle geliyorlar. Onları verip karşılığında gıda, tahıl alıyorlardı. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ قَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Belki ailelerinin yanına döndüklerinde, dedi Hazreti Yusuf, bunu fark ederler de bu sayede bir kez daha gelirler. Evet. Olay kendi iç bütünlüğü içerisinde cereyan ediyor. Ağır ağır bir senaryo yürürlüğe konuluyor. Bu senaryo yürürlüğe konulurken tabii ki senaryonun kahramanı Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup gibi iki peygamber ve kardeşleri ve diğer dahil olan insanlar. Senaryoda kötü roller var, iyi roller var. Züleyha kötü rollerden birini oynuyor. Ve daha başkaları. Fakat bu kıssa anlatılırken bize Allah'ın hayata müdahil oldu, Allah'ın hayattan el çekmediği, Allahsız bir başarı tasarısının olamayacağı, Allahsız bir kariyer planlamasının boşa çıkacağı, Allah'ın hesaba katılmadığı bir planın, projenin sonuna kadar yürüyemeyeceği bu kısa çerçevesinde biz müminlere öğretilmiş oluyor. Bu temel düsturu, bu temel fikri hiç gözden kaçırmadan, uzak tutmadan bu kıssayı dinlememiz ve okumamız gerekiyor. Mekke'nin Yusuf'unu hatırlayın. Mekke'nin Yusuf'u, yani Resulullah'ı. Onun hayatında da böyle bir sahne var mıydı? Tabii ki. Hicretin 7. yılındayız yaklaşık. Mekke'nin gururlu reisi Ebu Süfyan bir gün öldürülme korkusu taşıya taşıya Medine'ye geliyor. Geldiği ev aynı zamanda kızının evi. Unutmayın, Resulullah Ebu Süfyan'ın damadı. Ümmü Habibe kızı, Resulullah'ın eşi, bizim annemiz. Bu gelişin sebebi ne? Bu gelişin sebebi kıtlık içerisinde bulunan Mekke'ye yardım dilenmek. Hem de can düşmanından. Mekke öyle bir hale gelmiş ki hüküm süren kıtlığa rağmen etraftan tahıl alamamakta. Allah'ın yardımı sayesinde bölgenin tahıl ambarı olan Necran tahıl vermeyi durdurmuş bulunmakta. Çünkü Necran'ın büyük reisi Sümame bin Usal Müslüman olmuş durumda. İşte bu mecburiyetten dolayı Mekke'nin burnu havada mütekebbir ve mütegallibeleri Medine'den başka gidecek yer bulamıyorlar. Düne kadar canına kastettikleri o güzel insanın ellerine düşüyorlar. Peki o ne diyor? İşte burası çok önemli. Ne yüzle geldiniz mi diyor. Utanmıyor musunuz mu diyor. Yoksa yardım ediyor. Yardım ediyor. Vefa'ul vefa bi akhbari daril Mustafa isimli muhteşem kitabın yazarı Semhudi bize bu rivayeti aktarıyor. Resulullah'ın Mekke'ye yoksullara dağıtılmak üzere şartı bu. Çünkü kıtlıktan en çok mutezarrir olan Mekke'nin yoksul kesimi. Yoksullara dağıtılmak üzere çok büyük miktarda gümüş külçe gönderdiğini söylüyor. İşte karşılaştırma. Mekke'nin yani Medine'nin Yusuf'u da tıpkı Mısır'ın Yusuf'u gibi davranıyor. Çünkü Allah buna benzer kıssalarla ona çok önceden gelecek için böyle öğütler vermiş ve onu yetiştirmişti. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَب۪يهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلِ. Sonunda babalarının yanına dönerek olan biteni haber verdiler ve ey babamız dediler, bize bir ölçek dahi verilmeyecek. Bize bundan böyle bir ölçek dahi verilmeyecek. فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. İşte bu yüzden, yani bir daha tahıl alabilmemiz için kardeşimizi bizimle birlikte gönder. Yani Bünyamin'i. Payımızı alalım. Bir de onu koruyacağımızdan وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ en ufak şüphen bulunmasın diye garanti verdiler. Çünkü önceki suçlarını biliyorlar. قَالَ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. Hazreti Yakup onların bu talebine ne cevap verdi dersiniz? Beklediğiniz gibi o cevabı verdi. Onu da dedi. Ancak daha önce kardeşinizi size emanet ettiğim gibi emanet edebilirim, değil mi? Yani kinayeli bir üslupla iğneliyor onları. Daha önceki emaneteniz nasıl sahip çıkmışsanız ona da öyle sahip çıkarsınız, değil mi? Diyor. فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Evet, işte bu ayetlerin bize vermek istediği ana tema bu. Biraz sonra söyleyeceğim. Manasını vereyim şu ibarenin. Neyse ki Allah koruyucu olarak sizden daha hayırlıdır. Zira o merhametlilerin en merhametlisi. Nedir? Alttan alta sürekli bunu veriyor. Ve sürekli bendenizde bunu yineleyeceğim. Tekrar tekrar ayetlerin bize vermek istediği ana fikri dile getireceğim. İman ile akıl arasındaki o canım dengeyi nasıl kuruyor bakınız. Hazreti Yakup'un şahsında. Aynı zamanda kalp ile akıl, duygu ile düşünce arasındaki denge. Birincisinde size insan mı emanet edilir dercesine, öncekine nasıl sahip çıktınızsa buna da o kadar çıkacaksınız diyor. Yani yapılanı unutmuyor. Affetmek, büyüklerin işi unutmak ahmakların derler. Affedilmek veya affetmek ayrı bir şey. Ama unutmak ahmakların ve aptalların işi. Yapılan bir kötülük unutulmaz, affedilir. Hazreti Yakup da bunu gösteriyor. Unutmadım diyor. Unutmadım. Fakat bu duyguya dayalı cümlenin ardından iman gündeme geliyor. Yani size emanet etmem ama Allah'a emanet ederim. Dolayısıyla tedbir tevekkülle dengeleniyor. Tedbirle tevekkül, akılla iman, duyguyla düşünce arasında muhteşem bir denge kuruluyor. Bütün bu ayetlerde. Hazreti Yakup da bu dengenin gerçekten şahsında tecessüm ettiği, şekillendiği biri olarak tanıtılıyor. Yakup'un bittim noktasına gelmesi için Bünyamin'in de yitirilmesi lazım. İşte bu o. Sınav devam ediyor. Henüz acının doruğuna gelmem. Bittim demesi gerekiyor. Yani kendisiyle Rabbi arasındaki o ilişkide biz bunu okuyoruz. Yusuf'u kaybettiğinde onun yerine Bünyamin'i geçirdi. Onunla oyalanıyordu. Belki Yakup'un kişisel olarak Rabbi ile ilişkisinde bir rafineleşme, hem de rafineleşmenin en yükseği isteniyordu. Onun için tıpkı sevgili Efendimizin çocukluğunda kime dayanmışsa onun çekildiği gibi, babasız doğ, anneye dayan, doyasıya anne diyeme, dedeye dayan, onu çeksin alsın, amcaya dayan, onu çeksin alsın, Hatice'ye dayan, onu çeksin alsın ve ondan sonra Allah'tan başkasına dayanmayacağını itiraf et. Bu bir rafineleştirme, yüceltme operasyonu. Allah sevdiklerini böylesine rafineleştirir. İşte bu o. Tedbiri düşünüyor demiştim. Fakat sonuçta Allah'a emanet etmeyi de biliyor. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ Ve yüklerini açtıklarında takas olarak verdikleri malların kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. قَالُوا Hemen dediler ki, babalarını razı etmek için biraz da bunu bir unsur olarak, delil olarak kullanıyorlar. Dönen övey kardeşler dediler ki, Ya ebana ma nebghi hazihi bida'atuna ruddet ileyna. Ey babamız dediler, başka ne isteyebiliriz ki? Ma nebghi. هَذِهِ بِدَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا İşte verdiğimiz karşılık bile bize aynen geri dönmüş, geri verilmiş. وَنَمِيرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ Bunlarla da ailemize tekrar tahıl alabiliriz. Üstelik hem kardeşimizi korur hem de fazladan bir deve yükü daha alırız dediler. Ayetten anlaşılan açık. Her kişiye bir hayvan yükü, bir deve ya da Taberi tabi'in müfessirlerinden kinayeten merkep yüküne de böyle keylu ba'ir denilir diyorlar. Yani bir hayvan yükü veriliyor her kişiye. Ayetten o anlaşılıyor. Zalike keylun yesir. Zaten bu getirdiğimiz kiloca az bir miktar dediler. Qala len ursilehu ma'akum hatta tu'tuni mevthiqan min Allahi لَتَأْتُنَّن۪ي بِه۪ اِلَّا اَنْ يُحَاطَ بِكُمْ Buna karşılık babaları Yakup onlara, oğullarına şöyle bir şart koştu. Ve dedi ki, her tarafınızdan kuşatılıp tüm imkanlarınız tükenmedikçe onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir yemin edip söz vermedikçe onu sizinle birlikte asla yollamam dedi. Evet, tedbir ve tevekkül yan yana. Nasıl bir denge sağlanır? Yakup hem aşık hem akil. Hem yüreği çalışıyor, hem aklı çalışıyor. Yani sevdası ak sevda, Züleyha gibi kara sevda değil. Onun için Züleyha gibi tüketmiyor Yusuf'u, üretiyor. Kendini de üretiyor. Sevmek suç değil, bu kıssa bunu da veriyor bize. İnsanı sevmek suç değil. Evladı sevmek suç değil. Evladın annesini, babasını, babanın annenin evladını sevmesi suç değil. Fakat bu dengeli olacak ve Allah'ı elde var bir olarak hesaba katacak. İşte Hazreti Yakup'un insanlığa verdiği ders bu, bu kıssada. Düşünülen tedbirde Allah birinci sıradan dahil ediliyor şurada. Allah adına söz alıyor. oğullarından istiyor. Yani Allah'ı hesaba dahil etmeden Bünyamin'i sadece akli bir korumaya tabi tutmuyor. Allah daima elde var bir ve bir numarada. Hesabı hep Allah'lı yapıyor. Verilmek istenen şey bu. فَلَمَّا اَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ Tabii ki onlar yemin ediyorlar. Babalarının bu talebini yerine getiriyorlar. Onlar yemin ettiklerinde ise Yakup, Allah bütün konuştuklarımıza müdahil olan bir şahittir dedi. Dikkat buyurmuşsanız, müdahil olan bir şahittir diye çevirdim vekilini. Vekil diye çevirebilirdim, o da doğru olurdu ama biraz açımlamak, biraz içerisini açmak için öyle çevirdim. Şahittir ya da kefildir demedim. Şahit ve kefil şehadet ettikleri olaya müdahil olmazlar. Ederler ve biter işler. Ama vekil öyle değildir. Hem şahit olurlar hem de müdahil olurlar. Vekalet ederler. Onun için bir şeyi vekil kılmak ile şahit kılmak, kefil kılmak ayrıdır. Burada olaya müdahil olduğunu ima ediyor. Ne iması? Açıkça söylüyor. Allah'ın olaya müdahil olduğunu biliyor ve bildiğini dile getiriyor. Ve bu inancını karşısındaki insanlara bir terbiye olarak, çocuklarına bir terbiye olarak veriyor. Yani yaptıklarınızı Allah her an takip ediyor, görüyor. Sadece görmekle kalmıyor. Allah müdahale ediyor hayatımıza. O duyguyu, o inancı yerleştirmeye çalışıyor. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ Yine dedi ki Hazreti Yakup çocuklarına, yavrularım, şehre tek bir kapıdan girmeyin, farklı farklı kapılardan girin. Tabi burada şu ima edilse gerektir. Yabancı bir ülkeye gidiyorlar ne olursa olsun. Ve ilginç olan, aklıma gelen bir şey daha var. O ülke kendi hemşehrileri olan Hiksoslar tarafından fethedilmiş bir ülke. Ülkenin yerli insanları işgalci olarak bakıyorlar kendilerini yöneten Hiksoslara. Dolayısıyla Hiksoslarla aralarında bir akrabalık, bir hemşehrilik bağını olduğunu bildikleri için bunlara da bir zarar iliştirebilirler, verebilirler düşüncesiyle olabilir. Onlara farklı farklı kapılardan girmelerini, dikkat çekmemelerini söylüyor. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Ben Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden salamam. Allah eğer bir şeyi dilemişse ben buna engel olamam. Bunu biliyorum diyor. Yani yine altın denge, yine o sırlı kelime, o anahtar sözcük, denge. Kozmik takdir ile beşerin tedbiri arasındaki o harika dengeyi biz Hazreti Yakub'un bu tedbirinde buluyoruz. Ben engel olamam diyor, savamam. Zira nihai karar, inil hukmu, El hukmu illa lillah. Yalnızca Allah'a aittir. Nihai karar. Bu doğru bir çeviridir. Oradaki nihai sözcüğü çok önemlidir. Çünkü insan iradesi ile Allah iradesi birbirinin hasmı değildir. Böyle algılamak ne insanı ne Allah'ı tanımamak demektir. Çünkü insana iradeyi veren Allah'tır. Allah verdiği iradeye düşman olmaz. İnsan iradesini ne kadar kullanırsa kullansın, hiçbir zaman Allah'ın iradesiyle boy ölçüşemeyecektir. Bunu bilir. Çünkü insan iradesi mukayyettir. Allah iradesi mutlaktır. Mukayyet irade, mutlak iradeden bağımsız değildir. İşte bu dengeyi yakalayamayanlar, ya cebirci olup insan iradesini yok sayacaklardır, ya da kaderci olup mutlak manada insanın her istediğini Allah'tan bağımsız bir biçimde yapabileceğini söyleyeceklerdir. Oysa ki denge yine esastır. Mutlak manada irade Allah'a aittir, mukayyet irade insana aittir. Allah insanın kaderini seçmek kılmıştır. Onun için statik kader ve dinamik kader diye ikiye ayırmak daha doğru olur. Hüküm. Daha önce de bu cümle geçmişti ama orada farklı bir bilgi vermiştim. Orada vermediğimi burada vermek istiyorum. Hüküm Arap dilinde hakemetu dabbe, yani hayvanın yuları, onu bağlayan bağ cümlesinde kullanıldığı gibi bağ anlamına, yular tutan, onu zapt eden anlamına gelir. Fakat hüküm terim olarak İki mümkün seçenekten bir tanesini kapatıp diğerine mahkum etmeye denilir. İki mümkün seçenekten bir tanesini kapatıp kişiyi diğerine mahkum etmek, bağlamak, ona mecbur kılmak. Aslında hüküm etimolojik olarak bu anlama. Ve burada da aktif ve interaktif hüküm diye ikiye ayırırsak, insanoğlunun aktif yani interaktif hükmü Allah ile insan arasındaki münasebetlere bağlı olarak sürekli yenilenen hüküm. Onu görüyoruz burada. Bir de statik hüküm var, bu dinamik olanı. Statik hüküm ise Allah'tan eşyaya, Allah'tan güneşe, Allah'tan yıldıza, Allah'tan dünyaya, yani tek taraflı olarak konulmuş yasalar çerçevesinde bir teviye işlevini gören eşya. Ama insan öyle değil. İnsanla Allah arasındaki ilişki dinamik bir ilişki. Onun için ben interaktif diyorum. Anında çıkan ve anında inen. Allah'la insan arasında böylesine aktif ve aktüel bir ilişki var. İnsan Rabbi ile olan aktif ve aktüel ilişkisini inkar eder ya da keserse işte sapma o zaman başlar. Küfür o zaman gelir. Şirk o zaman başlar. Aleyhi tevekkeltu ve aleyhi felyetevekkelil mutevekkilun. Ona güvenim tamdır. Sağlam bir dayanak arayan herkes de ona dayanıp güvensinler. Yani Allah elde var, bir. Gerisi sıfır olsa, haddini bilip de o birin ardına geçtikten sonra ne kal demek istiyor. Ben öyle anlıyorum en azından. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ Ve onlar her ne kadar babalarının kendilerine emrettiği gibi şehre girdilerse de مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Bunun Allah'tan gelecek olana karşı bir yararı olmadı. Tedbir güzel şey. Tedbir aldılar. Fakat yine gelecek olan geldi. İlla haceten fi nefsi Ya'kube qadaha. Bu ibare de çok derin bir ibare. Ne ki bu Yakub'un içinden geçeni dile getirme ihtiyacını duyduğu bir temenniden başka bir şey değildi. Yani o bir endişesini dile getirdi. Ki endişe insani bir şeydir. Hiç kimse endişe duymakla kınanamaz. Yavruları için, evladı için endişe duymuş olmasından dolayı Yakup da kınanmıyor zaten burada. Doğal karşılanıyor. Fakat Allah'ın son sözü söylediğini ve söyleyeceğini bilerek. Hazreti Yakup bunu biliyor. İşte Rabbimiz bu kıssayla da hepimize bu dengeyi korumamız gerektiğini ima ve işaret ediyor. Allah'a rağmen bir şeyin olamayacağını, bir başarının olamayacağını dile getiriyor bu örnekler. وَاِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ve gerçekte kendisine öğrettiğimiz üzere Allah'ın hayata müdahil olduğunun bu metinde yok. Ama bunu bu açıklamayı koymamız gerekiyor buraya. Allah'ın hayata müdahil olduğunun tam bir bilincindeydi Yakup. Fakat insanların çoğu bunu dahi bilmez. Bunun farkında değil. Neyin? Allah'ın hayata aktif ve aktüel olarak sürekli müdahil olduğunun bilincinde değil. Yani insanların kusuru tedbir düşünmeleri değil. Tedbir düşünürken Allah'ı hesaba katmamalar demek istiyor burada. Allah'ın mutlak yargısıyla insan iradesi arasındaki işte altın denge. Dengeli tavır bu. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهِ Ve Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşini bağrına bastı. قَالَ اِنِّي أَنَا أَخُوكُ Tabii ki diğerleri duymadan... Diğerlerinin duymadığı bir ortamda ya da evet ben dedi. Ben senin kardeşinim. Fela tebteis bima kanu ya'malun. Artık geçmişte onların yaptıklarına üzülmene gerek yok diye uyarıda bulundu. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ Tabii ki bütün bunlar oldu bitti ve en sonunda yüklerini, yüklenme işlemleri tamamlanınca su kabını öz kardeşlerinin, öz kardeşinin denkleri içerisine yerleştirdi. Koydurdu. Su kabını, es-sikayete, su kabı anlamına gelir. Burada bu emri Hazreti Yusuf'un verdiğine dair hiçbir işaret bulunmamakta. Ne burada ne Kur'an'ın bir başka yerinde. Yani bazı tefsirlerimizde İsrailiyattan nakledilerek anlatıldığı gibi bu Hazreti Yusuf'un bir mizanseni, bir planı veya bir düzeni olarak anlaşılmamalı. Böyle bir işaret yok burada. Şöyle de olmuş olabilir ve öyle olmadığına dair hiçbir delilimiz yok. Hazreti Yusuf kendisine ait bir kabı, değerli bir kabı ki Bünyamin'le ilk defa buluşuyor uzun yıllar sonra, ona bir hediye vermiş olabilir ve diğer kardeşlerine bunu duyurmadan, ki şık olmayacağını düşünerek, onların hasetliklerini kabartmamak için onun yükleri arasına yerleştirilmesi gerektiğini bu hediyenin. Belki Bünyamin'e dahi haber vermeden sürpriz olsun diye. Çünkü daha önce nasıl onların getirdiği bedelleri onlardan habersizce çuvallarının içine koydurmuşsa ve onlar oraya varınca ancak bundan haberdar olmuşlarsa, bu kez de Bünyamin'e böyle bir hediye vermiş olabilir ki böyle düşünmememiz için hiçbir neden yok. Tabii ki görevliler tas arayan görevlilerin aradığı tas bence farklı bir tas. Çünkü burada es-sigayet ediyor. Aşağıda ise suva'al-melik, kralın su kupası ya da kralın ölçeği, tahıl ölçen değerli bir ölçeği kaybolmuş. Şimdi iki şey aynı değil. İsimler farklı. Yusuf'un yerleştirdiği şeyle kaybolan şeyin isimleri farklı. Ben bunun değerlendirilmesi, tefsirde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve daha aşağıda bulunan kap, kaybedilen kralın kabı değil. Çünkü kullanılan zamir müzekker değil, müennes zamir. Eğer kralın kabı olsaydı oradaki zamir müzekker eril zamir olması lazımdı. Bulunan kap Hazreti Yusuf'un yerleştirdiği kap. Ona gidiyor zamir. Onun içinde müennes. Yani bütün bunlara dayanarak bu iki kabın aynı olamayabileceğini düşünmek daha doğru olur diyorum. Thumma ezzene muezzinun eyyetuhel ayru innekum lesarikun. Ardından bir görevli, siz ey kervancılar, evet kesinlikle siz yapmış olmalısınız bu hırsızlığı diye bağırdı. Alu ve akbelu aleyhim. Onlara yönelerek şöyle seslendiler. Mâzâ tefkidûn. Nedir kaybettiğiniz? Kardeşleri. Belki de kervanla birlikte. Kâlu nefkidu suva'al melik. Kralın su kupasını. Ya da suva aslında sa'den geliyor diyenlere bakarsak, sa' hurma ya da onun benzeri olan tüm yaş ve kuru yiyeceklerin, erzakın ölçüldüğü bir Arap ölçü birimi veya Sami ölçü birimi daha doğrusu. Bir Sami ölçü birimi. Tüm Sami kavimlerin kullandığı. Onun için zahireyi de yani erzakı da bununla ölçüyorlardı diyor müfessirler. Su kabı kupası ya da ölçü birimi, ama çok önemli bir şey yukarıda Hazreti Yusuf'un Bünyamin'in yükleri arasına koydurttuğu hediye ile bu kabın ismi farklı. Onun için burada gelenler kralın kaybedilmiş suva'ını, su kupasını arıyorlar. Kralın su kupasını kaybettik dediler. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Ve eklediler. Onu getiren kimseye bir deve yükü tahıl ödül verilecektir. Ben de buna kefilim dedi o görevli. قالوا تالله hayret vallahi dediler. Çünkü vallahi yemindir. Tallahi olarak gelirse, te ile gelirse, taaccüp, şaşkınlık belirten yemin anlamını taşır. لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ Doğrusu ülkede bozgunculuk çıkarmak gibi bir amaçla buraya gelmediğimizi ve bizim hırsızlık yapan birileri olmadığımızı siz de biliyorsunuz dediler kardeşler. قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَذِب۪ينَ Evet ama eğer yalan söylüyorsanız bunun cezası size göre nedir diye sordular gelen görevliler. قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ ف۪ي رِحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ Onun cezası dediler kardeşler. Hazreti Yusuf'un kardeşleri, övey kardeşleri, kimin denkleri arasında bulunursa onun ona karşılık rehin alınmasıdır. كَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِم۪ينَ Biz bu suçu işleyen zalimleri işte böyle cezalandırırız dediler. Bu son cümlenin kime ait olduğu konusunu müfessirimiz Razi tartışmış, diğerlerinden farklı olarak şöyle bir ihtimal öne sürüyor. Bu son cümle Mısırlılara ait diyor. İşte biz de böyle cezalandırırız anlamına gelir diyor Razi'ye göre. Böyle bir yorum yapıyor Razi. Tabii ki Tevrat'a baktığımızda çıkış bölümünde buna benzer bir ceza görüyoruz. Hırsızlar için. Demek ki Hazreti Musa şeriatından daha önce İbrani şeriatında böyle bir ceza, Hazreti İbrahim şeriatında böyle bir ceza biçimi var. فَبَدَأَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيهِ O öz kardeşinin yükünden önce diğerlerinin yüklerini aratarak işe başladı. Tabii yukarıdaki ile aşağıdaki ayet arasında şöyle bir zihni olarak doldurmamız lazım orayı. Kardeşleri yakalanıyorlar. Onları alıyor yakalayan görevliler. Hazreti Yusuf'un huzuruna getiriliyorlar. Ve Hazreti Yusuf aramalarını söylüyor. Aranmalarını henüz daha bulunmamış bir şey. Fakat aranmalarını emrediyor ve ilk anda diğerlerinin yükünden başlanıyor aramaya. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ اَخِي Sonunda onu öz kardeşinin yükünden çıkarttı. Yani arattırdı ve öz kardeşinin yükü içerisinde bulundu. كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ İşte bu çok önemli. Bu yaklaşımımızın anahtarı aynı zamanda. İşte biz Yusuf'un arzusunu gerçekleştirmek için böyle bir planı yürürlüğe koyduk. Kidna. Biz koyduk bu planı. Yani senaryo diye de çevrilebilir ama hafif kaçmasın diye, Kur'an'a yakışmaz diye ben farklı bir şeyle çevirmedim. Yani işte bu ilahi senaryoyu biz yazdık. Buyuruyor Rabbimiz burada. Yani onun için ben Yusuf peygamberin kendisinin bu senaryoyu düşünmüş olmasından daha çok bir takım ilahi müdahaleler ve tevafuklar sonucunda işin bu noktaya gelmiş olmasının daha makul olduğunu düşünüyorum. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Eğer Allah böyle dilememiş olsaydı, kralın hukuk sistemine göre kardeşini alıkoyması doğru olmazdı. مَا كَانَ ile başlayan, ismin önünde مَا كَانَ ibaresiyle başlayan Kur'an'daki hemen tüm kalıp cümleler gibi bu da koyamazdı değil, alıkoyamazdı değil. Alıkoyması şık kaçmazdı, doğru olmazdı, yakışık almazdı diye çevrilmesi daha doğrudur. Çünkü krallıklarda olamayacak bir şey yoktur. Rejimin tabiatı icabı, istese istediği gibi alıkoyar. Fakat demek ki öylesine yapmak şık kaçmazdı, doğru olmazdı. Neden doğru olmazdı diye bir soru sorulacak olursa, belki ilk akla gelen Hazreti Yusuf'un sure ve kıssa boyunca hassasiyet gösterdiği Allah'ın rububiyeti, Allah'ın ilahi bir yasası dururken, kralın seküler yasasını uygulayamazdı anlamına alabiliriz. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Biz dilediğimiz kimseyi ilim olarak kat kat yüceltiriz. Fakat her bilenin üstünde her şeyi bilen biri, yani Allah vardır. قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخُلْ لَهُ مِنْ قَبْلٍ Ne dediler? Bu kez onun yükünün içinden, Bünyamin'in yükünün içinden Hazreti Yusuf'un tası çıkınca övey kardeşler dediler ki o çalmışsa olabilir, mümkündür. Doğrusu bir zamanlar onun kardeşi de çalmıştı. Çamur attılar oracıkta. Başka kurtaracak bir şey yoktu. Yani tasavvurları farklı çalıştı. Yamuk bakıyorlardı. Onun içinde bakışlarında değil baktıklarında aradılar. Onun içinde içlerinin negatif tarafıyla konuştular. Pozitif tarafıyla değil. Yani tıpkı Hazreti Aişe'ye yapılan iftira gibi. Aynı şey aslında. Orada da Nur suresinde de Rabbimiz buyurmuyor mu? لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُب۪ينَ Daha onu duyar duymaz, başka hiçbir şeye gerek duymadan, kendiliklerinden, birinin uyarmasına da gerek kalmadan bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmiyor mu? Şimdi şöyle sorulabilir. Gözüme mi inanayım yoksa gördüğüme mi inanayım yoksa işte öyle mi düşüneyim? Demek ki her zaman gördüğünüz doğru çıkmayabiliyor. Demek ki görünenin arkasında saklanabiliyor hakikat. Demek ki insan mutlaka gördüklerinin arka planını da bilmesi gerekiyor hüküm vermesi için, yoksa hüküm vermemesi gerekiyor. Bu kadar insan iffeti, onuru ve şerefi üzerinde işte bu ayetler bu kadar hassas duruyor. Ve böyle bir yanlışı insanoğlunun her zaman yapabileceğini aslında ima ediyor ve insanın onurunu savunuyor ve koruyor. Bazen göz yanıltabilir diyor. Gördüğünüzün arkası farklı olabilir diyor. İşte bu. Belli ki burada ayrımcılık da yapıyorlar. Öz kardeş, övey kardeş ayrımcılığı. Aslında bir aile dramı var ortada. ve insanlık durdukça duracak olan övey ve öz ayrımına bir de açılım getiriyor Kur'an. Bu konuda annesi ölmüş çocuklara sahip olan babalara Yakup örneği veriliyor. Çok önemli bir insani durum bu. Bir insani öğüt aynı zamanda. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا. Bunun üzerine Yusuf onlara belli etmeksizin kendi kendisine dedi ki, siz ne berbat bir konumdasınız. İçine düştüğünüz çukuru bir bilseniz. Yani yüreğinizin koordinatları yanlış işliyor. Yanlış yerden bakıyorsunuz, tasavvurunuz ters dönmüş. Yamuk bakıyorsunuz, doğru görmüyorsunuz demeye getiriyordu. Vallahu a'lemu bima tasifun. Zira Allah söylediğiniz şeyin gerçeğini çok iyi biliyor. Kalu ya eyyuhel aziz. Ey saygın yönetici dediler. Farkında değiller, henüz tanımıyorlar kardeşleri Yusuf'a. İnne lehu eben şeyhan kebiran. Onun yaşını başını almış bir babası var. Tabi Bünyamin gidecek ellerinden. İlahi senaryo öyle bir noktaya getirdi ki artık babalarına verdikleri sözü de yemiş olacaklar. Onun yaşını başını almış bir babası var. Fehuz ehadena mekana. Bu nedenle onun yerine içimizden birini alıkoy, tut. İnna nerake minel muhsinin. Gerçek şu ki biz senin iyiliksever biri olduğunu düşünüyoruz, dediler. Kale, Yusuf cevap verdi. Ma'azallahi en ne'huze illa men vecedna meta'ana indeh. Malımız kendi yanında, malımızı kendi yanında bulduğumuz kimse dururken bir başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız dedi. İnna izelle zalimun. O zaman biz de zalimlerden olmuş oluruz. Bünyamin'in veya kardeşlerinin yükünde aslında Yusuf tası değil, Yusuf'u arıyor. Belki orada onlara şunu ima ediyordu. Siz bir kardeşinizi kaybetmiştiniz. Çalmıştınız. Yani bir tas ne ki? Bir kardeşinizi babasından çaldınız siz. Onun için bir tası çalmak karşısında bu kadar telaşlanıyorsunuz. Bir insanı babasından çalmak karşısında hiç telaşlanmadınız. Böyle alttan alta bir nükte, bir ders verilmeye çalışılıyor gibime geliyor. İnna izelle zalimun. O zaman biz de zalimlerden oluruz. Yani eğer suçsuzu tutarsak dedi. Felemmesteyesu minhu halasu neciyye. Bu şekilde ondan ümitlerini kesince baş başa verip durumu görüşmek için bir kenara çekildiler. قَالَ كَب۪يرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ Büyükleri dedi ki, ağabeyleri, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah adına söz alıp yemin ettirmişti Bünyamin'i, her tarafı kuşatılıncaya kadar savunup getireceğinize söz vermiştiniz. وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسُفُ İşte orada geçmişi hatırladı ve hatırlattı. Zaten daha önce Yusuf konusunda da güven zedelemiştiniz. Evet. Güven zedelemiştiniz. Ma farrattum. O konuda da aşırılığa gitmiştiniz. İfrata gitmiştiniz. İçinizin kötü taraflarını dinlemiştiniz. Kininiz aklınıza galip gelmişti. فَلَنْ أَبْرَحَ الْعَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَب۪ي اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي şu durumda babam bana izin verinceye ya da Allah hakkımda hüküm verinceye, daha doğrusu lehimde diye çevirmek lazım. Ev yahkumallahu li, ben yola çıkarak Allah lehimde hüküm verinceye kadar ben bu ülkeden asla ayrılmayacağım dedi kendi kardeşlerine. Ve huve hayrul hakimin, zira Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Ve arkasından onlara şu tavsiyede bulundu. İrci'u ila ebikum fekulu ya ebana inne ibneke sarak. Babanıza dönünüz ve ey babamız deyiniz. Oğlun hırsızlık yaptı. Ve ma şehidna illa bima alimna. Ne ki biz sadece bilip gördüğümüzün şahidiyiz. Yani bunu gördük. Arkadan gelen biraz kapalı da olsa ilginç. Ve ma kunna lil gaybi hafizin. Üstelik biz bilip gördüğümüz dışında olup bitenlerin sorumlusu da değiliz dediler. Bu son cümle ne anlama gelebilir? Şu anlama gelebilir. Yani burada müfessirler de farklı farklı anlamlar vermiş. Çünkü biz sana söz verirken onun hırsızlık yapacağını ne bilelim, bilemezdik anlamına bunu söyleyecekleri gibi şöyle bir anlamla da söyleyebilirler. Yusuf'un başına gelenin onun da başına geleceğini nereden bilebilirdik ki? Yani gaybın muhafızı değiliz demekle bunu da kastetmiş olabilirler. Fakat Taberi'nin kendi tercihi, bunları nakletmekle birlikte Taberi başkalarından kendi tercihi, fakat işin iç yüzüne, yani işin görmediğimiz boyutuna vakıf değiliz demek istedi diyor. Yani gaybı bilemeyiz. Gördüğümüz onun kabın, çalınan kabın onun yükünden çıktığıdır. Ama o çaldı mı çalmadı mı bilemeyiz anlamına gelir diyor Taberi. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا ف۪يهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا ف۪يهَا. İstersen olay günü bulunduğumuz şehrin sakinlerine ve birlikte döndüğümüz kervancılara sorabilirsin dediler babalarına. وَاِنَّا لَسَادِقُونَ. O zaman göreceksin ki biz gerçekten doğru söylüyoruz. Evet, baba iyi bir gözlemci olmak zorunda. Biz bu ayetlerden bunu anlıyoruz. İyi bir gözlemci, ne yapacağının bilincinde, çocuklarının karakterlerini iyi okuyan, onlar ne yapar, ne yapmaz. Aslında hepimiz için. Yakınlarımızı iyi gözleyen birer gözlemci. Yakınlarımız hakkında bize biri kötü bir haber getirdiğinde bu mümkün. Yani bu bunu yapar mı? Öncelikle bizde onun bir kanaatinin oluşması lazım. İşte Hazreti Yakup'ta biz bunu görüyoruz. Öyle bir duruşu var ki, öyle bir hüsnü zanlı bakışı var ki, çocuklarını öyle bir gözlemi var ki, nasıl önceki çocukları ellerinde kanlı gömleği getirince, bir rivayete göre öyle demişti, sizin kurdunuz ne biçim kurtmuş, ne kadar şefkatliymiş, gömleği bile parçalamamış demişti. Yani gömleği parçalamadan içindekini yiyebiliyor. Ona inanmamıştı. Oysa şahit de getirmişlerdi. Yani burada görünenine baksaydı Yakup, verilmek istenen mesaj şu. Olayların sadece ön yüzüne bakar da arka yüzünü es geçerseniz, gerçek zalimleri doğrularsınız, mazlumu ise yalanlarsınız. Zulmetmiş olan, hasetlikleri yüzünden zulmetmiş olan Yusuf'un kardeşlerini, haksızlık yapan kardeşlerini tasdik edersiniz. Eğer olayın ön yüzüne bakarsanız, kanlı bir gömlek şahit. Eğer arkasını araştırmazsanız, eğer delillerden yola çıkarak akıl yürütmezseniz, basiretli ve ferasetli davranmazsanız, Bünyamin'i de hırsız olarak görebilirsiniz. Yani ikisinde de haksızlık yaparsınız. İşte verilmek istenen mesaj bu burada. Kale, Hazreti Yakup dedi ki, bel sevvelet lekum enfusukum emra. Hayır dedi. Hayır. Tasavvurlarınız size tumturaklı bir oyun oynamış. Başınıza bir iş sarmış. Bel sevvelet lekum enfusukum. Sevvelet sözcüğü, Ragıp el-İsfahani çok güzel açıklamış bunu. Diyor ki, bir şeyin gerçeğinin tam zıttına görünmesi. Kötü olan bir şeyi süsleyip püsleyerek iyi bir biçimde takdim etmek ya da algılamak. İşte insan tasavvurunun sahibine oynadığı bir oyundur. Kötüyü iyi ya da iyiyi kötü olarak görmesi. Onun için tumturaklı bir oyun diye çevirdim. Tasavvur diye çevirdim. Nefsi de enfusukum. Nefisleriniz yani tasavvurlarınız size tumturaklı bir oyun oynamış. Çoğu zaman öyledir. Suizan ile bakarsa insan, tasavvuru, eşyayı kötü algılar. Doğruyu yanlış algılar. Baktığında değil bakışında arar kötülüğü. Ve bir türlü de doğru göremez. Doğruyu göremez. İşte Hazreti Ayşe'nin ifk hadisesinde, iftira hadisesinde ki bakışta olduğu gibi. Ne diyordu? Ebu Eyyub el-Ensari, hanımı iftiraya inanmış gibi taşıyınca, ey Ummu Eyyub demişti, sen Ayşe'nin yerinde olsan yapar mıydın? Vallahi yapmaz. O zaman şunu bil ki Ayşe senden 1000 kat daha iyidir. Doğru mu? Doğru. Ey Ummu Eyyub, ben Safvan'ın yerinde olsam yapar mıydım? Hazreti Ayşe ile iftira atılan kişi. Vallahi yapmazdım. Düşünemem bile ben. Ey Ummu Eyyub, Safvan benden 1000 kat daha iyidir. 1000 kat daha efdaldir. O Bedre katılmış. O Resulullah'ın sevgili bir sahabisidir değil mi? Evet. O halde senin ve benim yapmayacağımı onlara nasıl yakıştırıyoruz? Demişti. Bu bir bakış açısı. İşte böyle bir temeli olursa, baktığı yer, Allah'ın gör dediği yerden bakarsa böyle görür. Şeytanın gör dediği yerden bakan ise farklı görecektir. Fesabrun cemil. Bundan böyle bana düşen güzel bir sabırdır dedi Yusuf. Fe sabrun cemil. Yani artık olan olmuş. Biten bitmiş. Ne gerekir? Tedbiri başından beri düşünmüştü zaten. Elinden geleni yaptı. Allah'ı hesaba katarak yaptı. Ve en sonunda başa gelene de dayanmak gerektiğini söylüyor. İşte en doğru yaklaşımı veriyordu. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'a. Ama yine de ne diyor bakınız. Kim bilir belki de Allah hepsini birden bana kavuşturur. Umudunu kesmiyor. Anlaşılan o ki Hazreti Yusuf'un öldüğüne hiç inanmamış. Yani yüreği ses veriyor ve yüreğinin sesini dinliyor. İnnehu huvel alimul hakim. Çünkü o, evet odur her şeyi bilen, hikmetle edip eyleyen. Yine Allah'a bağlıyor umudunu. Yani umudu imandan geliyor. İmanın bir çocuğu. Ve tevella anhum. Ve içine kapandı. Ben böyle çeviriyorum ama sözcük olarak, lafzen manası onlardan yüz çevirdi. Yani halk perdesi kalkarken hakla yüz yüze geldi. Halkı aradan çekti, hakka yöneldi. Bunu böyle anlamak lazım. Ve kâle ya esefâ alâ Yusuf. Ve dedi ki, yüreği yaralı Yakup, ey gam, ey Yusuf'a dair tasam, neredesiniz ey yeryüzünün tüm dertleri? Gelirseniz Yusuf için gelin diye davetiye çıkardı. Hazreti Peygamber bir rivayette Hazreti Yakup'un bu hasretini 70 annenin evladına olan hasretine eşit olarak görüyordu. Eş değerde diyordu. وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ Ve kederden gözlerine ak indi ve o tüm derdini içine gömdü. Yuttu. Gözlerine ak indi diyor. Tamamen kör olmasa da perde inip görme duyusunun zaafa uğradığı anlaşılıyor buradan. İbn Abbas'tan nakledilen bir rivayette bunun gözyaşıyla açıklanıyor. Yani ağlamaya başladı ama bence açık. Yani bunu böyle tevil etmeye, uzak tevillere çökmeye gerek yok. Kaldı ki 93. ve 96. ayetler de bunu pekiştiriyor. Görme duyusunun zayıfladığını zaten. Çünkü Hazreti Yusuf ona gömleğini gönderiyor. Bu tür rivayetler neden çıktı derseniz, kimi kelam ekollerinin bedeni kusursuzluğu peygamberlik şartı olarak zikretmelerinin bir devamı olarak o düşünceyi desteklemek için getiriliyor bu tür düşünceler. Gözünü verdi Yakup. Ama bir burun kazandı. Bir burun Mısır'dan, yani Mısır'dan Filistin'e gelen kokuyu alan bir burun. Yüzlerce kilometre öteden sevdiğinin kokusunu alan bir burun. Aşka, muhabbete, hasrete iki göz verdi. Gözün görmediğini gören bir burun aldı. Bu takas, bu alışverişte kim karlı, kim zararlı çıktı söyler misiniz? Bence Yakup zararlı çıkmadı. Muhabbete verilenin karşılığı fazlasıyla alınır demekti bu. Ha şöyle bir soru akla gelebilir ki Kuşeyri ünlü tefsirinde sormuş. Neden Bekka diye bilinen Davut peygamber çok ağlar diye bilinirdi. Sürekli ağlardı Allah için. Gözlerini kaybetmedi de Hazreti Yakup peygamber gözlerini kaybetti. Burada da küçük bir fark, bir nüans var der arifler tefsirlerinde. Tabii bu bir nüktedir. Bu bir insan için ağladı. Onun için kaybetti. O ise Allah için ağladı. Çok çok fazla ağlamasına rağmen kaybetmedi diye bir nükte dile getirirler. قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفُ Hayret vallahi dediler. Hala Yusuf'tan söz edip duruyorsun. Hatta tekune haradan sonunda bu hasret seni yiyip bitirecek. اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ Ya da kendini telef edip gideceksin diye çıkıştılar yakınları. Ben gözünün görme duyusunu kaybetmesine ya da zayıflamasını şöyle bir nükte ile karşılamayı da doğru buluyorum. İnsan eğer gözle sevdiklerini göremeyecekse göz neye lazım ki? Dercesine. Eğer sevdiğini görmeyecekse göz de gitsin. Dercesine bir nükte geliyor aklıma. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Ben derdimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum dedi Hazreti Yakup ve ekledi. Üstelik Allah sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Hani Hazreti Aişe de Resulullah'a böyle cevap vermişti ya, iftira ile gece gündüz ağlarken anne ve babasının yanına gelip, anne ve babası dahi yüzüne bakmazken, onlar da bir köşede gözyaşı dökerken Resulullah gelmiş, ya Aişe, eğer bir günah işledinse tevbe et, Allah affeder. Yok değilse elbette Allah seni temize çıkaracaktır. Yani burada herhangi bir şey, bir söylentiden yana davranmamış fakat bir peygamber gibi davranmıştı. Bunun üzerine Hazreti Aişe de Yakup'un adı aklıma gelmedi diyor. O andaki hüzünden Yusuf'un babasının dediği gibi dedim diyor. Ancak öyle aklıma geldi ve bu ayeti okuyor. Ben derdimi Allah'a açarım. Ben hüznümü Allah'a açarım. Ben şikayetimi ona gönderirim. Ya beni yezhebu fetehassesu min Yusuf ve ahi. Hazreti Yakup çocuklarına döndü. Yine akılla duygu arasındaki dengeye bakınız. Ey yavrularım, haydi gidin Yusuf ile kardeşi hakkında haber elde etmeye çalışın diye. Yine de bu hale rağmen, içi yanmasına rağmen umudu tükenmedi ve onlara bu emri verdi. Tevekkül ve ardından yine tedbir. İşte denge. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden de ümit kesmeyin dedi onlara. Umut imanın çocuğudur. Kendisi ümit kesmedi. Yıllar geçti ama kesmedi. İnnehu la yeyesu min ravhillahi illel kavmul kafirun. Şu bir gerçek ki Allah'ın kuşatıcı ve kurtarıcı rahmetinden yalnızca kafirler ümit keser dedi. Sevdalı ve hasretli Yakup peygamber. Yani iman bitmeden umut bitmez demektir bunun adı. Yalnızca kafirler umut keser demenin öbür biçimde söyleyişi, imanı olanın umudu tükenmez demektir. Onun için sevdanız varsa umudunuz var demektir. İmanınız varsa umudunuz var demektir. Yusuf'u olanlar mutlaka bir biçimde Yusuf'una kavuşurlar. Yusuf'unuz Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu bir sevda olsun. Ve ahiru dahvana enilhamdülillahi rabbil alemin.